ستا په مخ کې د جمعې د شپې تاثیر دی، ستا نظر د درودونو یو بهیر دی، ستا په مخ کې د جمعې د شپې تاثیر دی، ستا نظر د درودونو یو بهیر دی، ستا نظر د درودونو یو بهیر دی، په منځونو کې تاخیر یو څه پکار وی، پل منزونو کی تاخیر یو چپ کاروی، عاشق کی کا گناہ دنو تاخیر دی، عاشق کی کا گناہ دنو تاخیر دی، ستا نظر دد درودونو یو بهیر دی، ستا په مخ کې د جمعې د شپې تاثیر دی، نظر د درودونو یو بهیر دی، ستا نظر د درودونو یو بهیر دی، شمال غواړي د ظالم حسن کور ړنګ کړي، شمال غواړي د ظالم حسن کور ړنګ کړي، مگر خپل تور زلف کی را گیر دی، ستا نظر د درودونو یو بهیر دی، مگر خپل تور زلف کی را گیر دی، ستا نظر د درودونو یو بهیر دی، ستا په مخ کې د جمعې د شپې تاثیر دی، ستا نظر د درودونو یو بهیر دی، ستا نظر د درودونو یو بهیر دی، زړه کمل کوي اخلاقی باچا بویا، زړه کمل کوي اخلاقی باچا بویا، زړه غړی وینو بس حسن یې پیر دی، ستا نظر د درودونو یو بهیر دی، ستا په مخ کې د جمعې د شپې تاثیر دی، ستا نظر د درودونو یو بهیر دی، ستا نظر د درودونو یو بهیر دی، چې هر ځای وی یار تا براجعوی، چې هر ځای وی یار تا براجعوی، بسم الستا یو منفصل غوندی ضمیر دی، بسم الستا یو منفصل غوندی ضمیر دی، ستا نظر د درودونو یو بهیر دی، بسم الستا یو منفصل غوندی ضمیر دی، ستا نظر د درودونو یو بهیر دی، ستا په مخ کې د جمعې د شپې تاثیر دی، ستا نظر د درودونو یو بهیر دی، ستا نظر د درودونو یو بهیر دی، ستا په مخ کې د جمعې د شپې تاثیر دی، ستا نظر د درودونو یو بهیر دی، ستا نظر د درودونو